Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 55 minutter med Kåre Sveistrup. Hej Rasmus. Hej Kåre. 24. november om aftenen sidste år, der var du til boksestævne. Var det sådan helt almindelig boksestævne? Ja, det var det jo ikke helt, for det var et af de her uofficielle stævner. Og hvad betyder uofficielt? Jamen, det betyder, at det ikke er noget, der bliver afholdt efter Dansk Boksunions regler. Og den her slags uofficielle boksestævner er et nyt fænomen, der vinder frem ifølge Danmarks Boksunion. Når det foregår på de her præmisser, jamen så er der ingen sikkerhedsforanstaltning, der opfyldes stort set. I hvert fald er det til klar fare for liv og førlighed. De mennesker, der laver ulovlige boksestævner i Danmark, er det fair at sige, at de gambler med boksernes sikkerhed? Ja, det er helt klart fair. De har ansvar for de her mennesker. Og hvis man matcher en person, der for eksempel har gennemgået 4 måneders træning med en etableret bokser, der har 10-12 kampe, jamen så er det potentielt livsfarligt. Så lyder det fra Danmarks Bokseunions næstformand, Michael Jensen. Har du været tilskuer, ligesom Rasmus, til en af de her uofficielle boksestævner, så skriv ind til os 42 600 247. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. Danmarks Bokseunion, DABU, advarer om flere uofficielle, ulovlige og farlige boksestævner, hvor boksernes sikkerhed ifølge Bokseunionen ikke er i orden. Ved de såkaldte undergrundsstævner savner unionen en standard for, hvordan bokserne bliver matchet mod hinanden. Det betyder, at en etableret bokser med til 12 kampes erfaring kan komme til at kæmpe mod en person, der blot har gennemgået 4 måneders træning. Og det er decideret livsfarligt, vurderer unionen. Det kræver en polititilladelse at arrangere et boksestævne. Arrangørerne får kun tilladelse, hvis der er en læge til stede, og hvis bokserne har en såkaldt startbog, der viser, at de har et godt helbred. Det københavnske træningscenter Sporting Health Club har arrangeret flere uofficielle boksestævner, og i mindst et tilfælde har de ikke haft den pågrevet tilladelse. Det viser en aktindsigt, at det 24/7 har fået hos Københavns Politi. Har du været tilskuer til et af de her uofficielle boksestævner? Så skriv ind til os på sms 42 600 247. Ja, lad os også komme i gang her i ringen her i studiet. Rasmus Amtoft, du er som sagt reporter her på programmet. Det er dig, der har gravet den her historie frem. Danmarks Bokseunion, de kritiserer altså de her stævner, og dem skal vi tale mere om lige om lidt. Men først skal vi lige høre om dine oplevelser til det uofficielle boksestævne, du var tilskuer til i november. Hvad adskiller sådan et boksestævne her fra et normalt, officielt amatørboksestævne? Jamen altså, når man kommer hen til det her boksestævne, så står der en masse mennesker udenfor. Det er sådan en lille indgang, man kommer til. Det ligner overhovedet ikke, at man skal til boksestævne. Der står folk udenfor i vinterfrakker og står og snakker og ryger smøger, og så kommer man ind. Der er sådan en reception, hvor man så bliver glædet ned til den her sådan lang trappe ned i en kælder, hvor der så sidder nogen ved et bord og tager imod betaling for billetter og sådan nogle ting, og står dørmænd og tjekker og en garderobe. Sådan helt klassisk, faktisk. Var du inviteret, eller hvordan havde du fået tip om det? Nej, jeg havde fundet et Facebook-event simpelthen, og så tog jeg ellers bare afsted. Okay. Hvad kostede det? Det kostede 150 kroner. Hvad skete der så? Du betaler og går ind. Hvordan ser det ud? Jamen altså, det er sådan ret mørkt, men med sådan lilla farver og sådan nogle spotlights. Jeg får lige lagt min jakke og min taske, og kommer så ind i det store rum, hvor der også er en boksering. Og foran den boksering, der står der en masse hvide, sådan helt klassiske hvide havemøbler, plastik. Og der sidder nogle helt unge gutter i en gruppe, lige der kommer ind, som ligner, at de bare er ude at have, altså de kunne lige så godt have været ude at se en eller anden fodboldkamp på en bar eller et eller andet. De sidder og joker og hygger sig. Der sidder også nogle mennesker på mine egen forældres alder i sådan 50-60'erne og hygger sig. Der er sådan en rimelig god kolonihave-partystemning. Og jeg vil skyde på, at der er en par 100, 150 måske max mennesker inde til det arrangement. Hvem er de kommet for at se? Altså kommer de her for at se kendte bokser, eller hvorfor er de der? Nej, det gør de ikke. Det er, som det også er annonceret, så er det meget venner og familie til nogle af de bokser, der bokser her. Det er, mange af dem har meget lidt bokseerfaring. Det er ikke alle. Men det er nogen, som ikke er kendt i hvert fald. Det er så meget, kan man godt sige. Nybegynder? Ja, nogle af dem. Nogle af dem? Ja. Der var også nogen, der ikke var nybegynder, eller hvad? Ja, det er bare nogle af kampene i hvert fald præg af. Det var ikke alle, der lige bare havde haft 4 måneders boksetræning, så blev vi smidt ind i en ring. Der var også en af de første kampe, som hvor vi havde en... Der kom en lettere choppy, halvfedladende dansker ind og stod i ringen og skulle bokse mod en meget, meget stor, stærk, ung fyr. Ja. Og der sad jeg med mine sidekammerater og snakkede om, det kunne simpelthen ikke passe ham, den store, stærke, han ikke havde haft boksetræning. Og den kamp varede også kun 8 sekunder i ham, der havde haft boksetræning. Og det var ikke tyksakken, der vandt? Nej, det var det godt nok ikke. Det gik lynhurtigt. Det er noget med, at arrangørerne påstår, at alle bokser deres første kamp nogensinde. Mm-hmm. Men det virker måske ikke helt sådan? Det var ikke det indtryk, man fik, nej. Okay. Nå, tyksakken, han fik tæsk. Mm-hmm. Prøv at fortælle, hvad der ellers skete. Jamen, altså, folk de sidder over og skriger og råber på deres ven eller deres barn, er det jo. Jeg kunne også forstå, at der var en af dem, som havde sin svigermor med ind og se en boksekamp. Ikke? Så folk de jo hurer og råber og trisser op og ned og henter bajer til banden, ikke? Og hygger sig. Og så når der kommer nogle slag ind en gang imellem, og det går lidt amok, så er hele salen op på tæerne at stå. Okay, men ulige kampe, siger du? Ja. Tykke og tynde, gamle og unge? Der var en boksekamp mellem to piger også, hvor den ene, hun var 20 kilo, helt mindst 20 kilo, vil jeg vurdere, tungere end den ene. Ja. Det viser sig, at den lille ren faktisk vandt i den her sammenhæng, ja. Så man kan jo ikke altid være sikker på, at det er vægten, det handler om, men der var nogle ulige kampe, og der var nogle ting, som jeg i hvert fald også kunne forstå senere hen. Mm. Noget med ældre mænd over 50, der bokser mod hinanden. Det er ikke så godt. De kan ikke Nej. Så godt tage imod det her slag. Jeg er meget spændt nu, Rasmus, for du har optaget en video derinde, som jeg ikke har fået lov til at se før nu. Kom lige over til mig. Ja. Du har den med på din laptop. Vi skal lige se lidt mere. Jeg skal lige have lov til selv at se det. Jeg har altså ikke set den her video nu, og jeg tror pointen er lidt, at jeg selv skal beskrive det med mine egne ord. Inden du starter den, kan jeg jo ikke lige fortælle... Altså, er det to mænd, der er i ringen her? Det er to mænd, der er i ringen her, og vi er på et lidt afgørende tidspunkt i den her boksekamp. Okay. Jeg sætter den bare i gang med det samme. Der går lige et par sekunder. Okay. Ja, der går han i gulvet, den ene af dem. De ser ikke sådan vanvittigt trænet ud. Altså, de har sådan lidt dadbot, som man siger, ikke? Altså, de har lidt flæsk rundt i mavekanten. Den ene af dem, han fik slået den ned. Han ligger stadig til tælling. Og kamplederen står bøjet over ham. Ham den anden går rundt og bokser i handskerne og rækker armene i vejret. Han bliver ved med at ligge i gulvet. Nu er der gået lang tid, synes jeg. Der kommer en hen med nogle plastikhandsker for at hjælpe ham, tror jeg. Det er lidt svært at se, fordi han ligger på gulvet. Vi kan ikke se, om der er en masse mennesker bøjet over ham. Folk har holdt op med at... Nogle af dem i hvert fald holdt op med at klappe nu. Der bliver sådan lidt stille i salen. Og det er sådan, det fortsætter i 2 minutter, indtil at han kommer op. Han var simpelthen blevet slået bevidstløs. Okay. Altså, det ser jo ikke sådan helt ret ud, det her. Og det lyder lidt som, når du beskriver det, som den film fra 0'erne, tror jeg det er, der hedder Fight Club. Altså, hvor mænd begynder at slås, fordi de mangler indhold i deres tilværelse. Så mødes de gedulte steder, lyssky steder, uden nogen som helst form for arrangement andet, end de er med i den der Fight Club. Var det indtryk, du fik? Ja, altså, måske ikke lige frem med den form for ekstremitet, men altså, der var der ikke nogen tvivl om, at det her, det også for nogle af bokserne handlede om at skabe sig en ny identitet og føle sig det. Jeg i hvert fald også kunne læse på nogle af de bokser, som jeg så senere hen på Facebook, at de har sagt, jamen altså, det skulle da prøves, det skulle jeg se, hvad var for noget. Men altså, kigger man på indbydelsen, som jeg har set nu, til det her arrangement for Sporting Health Club, eller SHC, deres Fight Night arrangement fra 24. november, så er det jo altså med menu, og stor special dinnermenu med Grambogård-gris og luksustilbehør, dinnerbillet, der er DJ's, der er alt muligt lækkert. Altså, der er kredset for folk her. Fuldstændig. Der, var masser af basmusik, og der var, jeg kunne se det også, der var langbord, med folk havde siddet og spist, inden jeg kom. Jeg havde så ikke lige fået mig en spisbillet. Og nogen, vi jo rigtig gerne vil have med i dag, det er dem, der har arrangeret det her. Sporting Health Club, eller SHC, et fitnesscenter, der ligger i København forskellige steder. Og du var til arrangementet og forsøgte at interviewe arrangøren, som hedder David Palm. Lad os lige høre det. Jeg beklager for den meget dårlige lyd. Prøv at spise øre. Er det dig, der er arrangør? Ja. Jeg hedder Rasmus. Jeg kommer, Rasmus. Jeg har lidt travlt. Ja. Jeg kommer fra Radio 24/7. Ja. Jeg vil høre, du har tid til at stille dig nogle spørgsmål. Nej, ikke i aften. Ej, du er meget velkommen til at skrive til mig. Okay. Det er fordi, jeg er gammel med at lave noget omkring underbrugsforskning. Og så har jeg så fået at vide af Dansk Boksunion, at det er, at man skal bruge titilladelse til at lave de her boksarrangementer, det er problematisk. Ja, det må vi lige tage en anden gang. Okay. Du må lige skrive til mig. Okay. Men der er ikke noget, altså, der er ikke noget problem med sådan nogle arrangementer her. Skriv til mig. Ja, skriv til mig, skriver han. Og jeg sidder med medkorrespondancen her. Hvad skrev han til dig? Jamen, han skrev, når jeg spurgte, om der var polititilladelse ved det her givende arrangement, eller om der eksisterede en længerevarende en, så sagde han, at man havde været i kontakt med politiet, og i øvrigt, så var det et lukket arrangement. Okay. Vi ville jo meget, meget gerne have haft et interview med David Palm, så du tog faktisk også ud til et af hans træningscenter og fangede ham i dag. Jeg kommer fra Radio 24/7, og vil stille dig nogle spørgsmål omkring polititilladelse til nogle af jeres SHC-arrangementer. Jamen, det har jeg jo svaret på. Du har jo skrevet på mail. Så du kan bare lave en aftale. Men har I polititilladelse til nogle af de arrangementer, for eksempel den 24. november? Det er ikke et spørgsmål. Men har I polititilladelse til for eksempel det arrangement den 24. Det er en aftale, ligesom alle andre. Så du vil ikke svare på det? Jeg har svaret på det. Du kan bare Du kan bare læse mailsen op. Ja, yeah. David Palm siger, at vi bare skal læse hans mails op. Men der står der jo bare, at der altid er en læge til stede, og at han ingen yderligere kommentar har. Det, som din aktindsigt viser, Rasmus, det er, at der var ikke polititilladelse til det her stævne 24. november. Og tak til dig, fordi du kom ind og fortalte, Rasmus Amtoft. Du lytter til Radio 24/7. Sådan her lyder det i en reklamevideo for et andet af SHC's boksestævner. Folk snakker om begynderhelt. The Lucky Punch. Folk snakker om skæbnen og tror på, at fremmede kræfter kan styre, om du får en god eller en dårlig dag. Jeg har trænet 6 måneder til den her dag. Hvor du ser held, ser jeg hårdt arbejde. Behold din overtro. Jeg har min indre tro. Jeg er dine rystende hænder. Jeg er dit bekymrede sind. Og den 9. december får du en dårlig dag. Ja, 24. november afholdte træningscentret SHC, det er en forkortelse for Sporting Health Club, altså et efter alt at dømme ulovligt boksestævne i København. Ulovligt, fordi SHC ikke havde den nødvendige polititilladelse. Det viser en aktindsigt fra Københavns Politi. Michael Jensen, velkommen til. Tak skal du have. Du er næstformand i Danmarks Boksunion. Ja, det er korrekt. Du har hørt Rasmus' beretning fra det her ulovlige stævne. Blandt andet en mand, der ligger slået i gulvet flere minutter bevidstløs. Hvad tænker du om det her? Jamen, det er jo lige præcis det, der er vores frygt. Og jamen, altså, regulering af og faste regler for kampboksning, det er jo altafgørende og væsentligt for den enkelte udøvers sikkerhed. Og det gælder både, hvad angår lovgivning, men også alle andre regler for afvikling af en kamp. Ja. Alle regler af boksning er bygget op omkring et mål for øje, og det er boksernes sikkerhed. Altså, krav om tilstedeværelse af en læge under enhver kamp, jamen, det skyldes prioritering af boksernes sikkerhed. Men David skriver jo til os i mailen, der er en læge til stede. Ja, det gør han. Og så må jeg sige, at jamen, det er da glædeligt, og hvis han så også har en boksetilladelse, som loven foreskriver, jamen, ja, så er det jo rart, altså en stævnetilladelse. Det skal han have. Okay. Michael, inden du går for meget ned i regelbogen, ja. Det her stævne, det er jo bare et stævne, vi har været nede til, hvor ja, vi har søgt en aktindsigt, det har desværre taget noget tid for politiet, de har haft travlt, men nu har vi endelig fået den, en aktindsigt, der altså viser, at der var ikke nogen polititilladelse til det her ene stævne den 24. november. Det er den eneste dokumentation, jeg har. I siger jo, at det her det er et fænomen, der breder sig, I oplever, det er noget, der er i stigning, det her. Prøv at fortælle om det. Ja, desværre. Altså, vi må jo sige, at det er kommet til vores kendskab, måske lidt sent, det vil sige, at der bliver ikke reklameret offentligt for det. Det foregår jo på Instagram, på Facebook og andre steder i lukkede grupper, hvor man inviterer til de her stævner. Og jeg skal da være den første til at erkende, at vi ikke var ops på, hvor alvorligt det faktisk var, eller hvor stort, ikke så meget i antal, men hvor store arrangementer de her de var. Altså mit kendskab, det var det første, jeg fik til det, det var, at jeg så eller fik tilsendt nogle screenshots, hvor der var nogen, der spørger, hvad går det her ud på? Og der var nogle klubber, hvad var der på de der screenshots? Jamen der var en indbydelse fra en klub, som ikke er registreret under DABU, til andre om at komme og gennemgå en uddannelse som bokser, og så ville man træne intensivt i de her berømte 4 måneder. Og så var det i øvrigt sådan, så at man ønskede, at forældre og venner og bekendte skulle komme ind og se de her folk bokse i et lukket arrangement, og man kalder det ovenkøbe professionelt stævne. Og det er jo det samme, som SOC gør, kan man også læse ind på deres hjemmeside, at man kan deltage. De har et forløb, der hedder Fight Club, og der står, at det kan, hvis man har lyst, afsluttes med en vaskeægte boksekamp foran familieven. Det lyder jo mega fedt. Ja. Hvorfor er det forkert? Hvorfor må man ikke det? Ja, for det første er det ikke tilladt. Altså, kampsportbekendtgørelsen, som er justitsministeriets bekendtgørelse, den siger, at offentlig kamp inden for kampsport, hvor der under kampen er tilladt at gennemføre kraftfuldt slag, spark eller lignende mod hovedet eller halsregionen, kan kun afleveres med tilladelse fra politiet. Ja, men det er bare, vi har ikke tid til at læse hele bekendtgørelsen op. Det centrale her, det er, at man skal have en polititilladelse for at gennemføre stævne. Og det skal man lige så snart, at det er kampe, hvad enten det er lukket form eller åben, eller om der er betalende eller ikke betalende gæster. Der er ikke noget, der hedder et lukket stævne. Når der er 2 deroppe og tottes foran et publikum, så skal der være en tilladelse. Og det er en offentlig kamp. Yes. Men Michael, de der screenshots, du fik, var det i sommer, du fik dem? Ja, det var det første gang. Ja. Hvor det er nogle klubber, der inviterer osv. Altså, du ved vel ikke, om de har en polititilladelse? Nej, det ved jeg ikke, men jeg ved, at klubben ikke kan invitere til lukkede kampe. Så meget ved jeg. Det kan ikke lade sig gøre, det må man ikke. Så jeg henvender mig til den her klub, som jeg ikke vil nærmere ind på, hvem er, og så siger, hvad går det her ud på? Hvad er det her for noget træning, I tilbyder? Og hvordan kan I tilbyde de her udøvere en lukket kamp? Og så forklarer jeg, hvordan reglerne er. Mm-hmm. Og efterfølgende, der bliver de her opslag fjernet. Mm. Og det er jo bare for at vende tilbage til Sporting Health Club, det er jo dem, vi har dokumentationen på, deres invitation, der står der også øverst. Eventet er et lukket arrangement, det er kun for medlemmer tilknyttet SHC, Butchers Lab, FB, FDK, Heatboxing, samt venner, familie og kæmperne. Så de gør jo selv meget ud af at sige, at det her det er et lukket arrangement, ja, men det er ligegyldigt. Og jeg er godt klar over, at du ikke er så glad for det her med lov og regler, men det er lov, det må man ikke. Altså længere er den sådan set ikke. Mm. Hvis nu de havde haft en polititilladelse, i Sporting Health Club og de andre steder, som du har set, vil altså være fred og fordragelighed? Nej, det vil det faktisk ikke, fordi der er også krav om det, der hedder en logbog, og det der hedder en startbog i vores sprog, hvor der skal forfældes en dokumentation fra en læge, som bekendtgør, den her udøver fundet egnet til konkurrencesport. Det er den ene del. Den her startbog er også en bog, hvor der står, hvor mange kampe man har, og det er jo en af vores anker, og det, der faktisk er værst i det her, det er, at sådan en startbog forfindes jo ikke. Og hvis nu forestiller sig det værste scenarie, det er, at som I også siger, der er en mand, der bliver slået ud. Ja. Det her vil normalt, hvis han ligger bevidstløs, så vil det med stor sandsynlighed udløse en karantæne på 3 måneder fra lægen. Det har du ingen steder at føre ind. Der er altså fordi, at for hans helbred sikkert skyld, må han ikke bokse i 3 måneder efter? Lige præcis, så han vil blive idømt en karantæne, hvis man kan sige det sådan, på 3 måneder, hvor han er spærret for al konkurrencesport, og i øvrigt også sparring. For hans egen skyld? For hans egen skyld. Ja. Under normale omstændigheder, hvis det er os, der verificerer det, og hvis det er os, der faciliterer det, jamen så vil du få udleveret et lægekort som læge, og her der påfører du den her karantæne, her der påfører du den her knockout. Ja. Og den bliver sendt videre til unionen, som så forkynder den her karantæne, og det betyder jo også, at Brian her, den her stavlige Brian, vi altid bruger som eksempel, jamen han kan ikke stille op næste lørdag. Mm. I det her tilfælde, der kan han. Og der er ingen, der kan tjekke. Der er ingen, der kan kontrollere det. Michael Jensen, der står jo intet ord om Danmarks Boksunion i bekendtgørelsen. Nej, beklageligvis. Mit spørgsmål til dig, hvis man bare sikrer sig en polititilladelse, hvis man sikrer sig, der er en læge, hvis en læge har lavet et helbredstjek, hvis man har lavet en helbredslogbog, det står der i bekendtgørelsen, det behøver ikke komme fra nej, jer, det er korrekt. Så er alt vel i fineste orden. Ja, det kan man jo så sige. Og så vil jeg så spørge, hvilke regler dømmer man under for prioritet nummer 1 for den her kampleder, som går heroppe. Det er bokserens sikkerhed, og det er jo næsten logisk. Og jeg har jo også set billeder fra de her stævner, hvor man sender billeder af en kampleder, jeg aldrig nogensinde har set. Han er ikke registreret under DABU-øfler, og jeg kan også garantere, at han ikke er professionel. Mm. Han er ikke uddannet til at varetage boksernes sikkerhed. Men der står jo ikke noget bekendtgørelsen om, at der skal være en kampleder, der er uddannet hos jer? Nej, det gør der ikke. Og det er jeg ked af, det må jeg sige. Det kan jeg godt forstå, men nu er I ude at være bekymret for, at der er en masse uofficielle stævner i Danmark, det er ved at vinde frem, uden om DABU, og det er noget, de ikke har polititilladelser osv., men det kan vel sagtens foregå, uden om jeg, og stadigvæk være i skønstorten, så længe man overholder bekendtgørelsen. Ja, det kan du jo sige. I hvert fald så overholder man loven. Hvad mener du med det, kan du sige? Fordi det har ikke, så prioriterer du ikke bokseren til. Michael Jensen, det jeg mener, det er, kan man overholde reglerne loven, så længe man har en polititilladelse fjernt fra Danmarks Boksunion? Ja, det kan man. Okay. Men du mener jo, at det er til fare for boksernes helbred, ja, det her. Helt klart. Og du har jo sagt til mig tidligere også, at de gambler med boksernes sikkerhed, når de arrangerer det på den her måde. Vi kender identiteten på flere af de boksere, som har været i ringen ved det her ulovlige stævne. Jeg skal nok lade være at nævne dem nu. Men hvis nogen af de boksere er medlem hos dig i Danmarks Bokseunion, skal det så have konsekvenser for dem? Ja, det skal det. Hvilke? Og jeg kan jo godt indrømme, det bliver jo nødt til, at vi er bekendt med, at nogle af vores boksere har stillet op ved sådan en stævne. Hvilke konsekvenser skal der være for en bokser, der er gået i ringen til sådan altså, vi har valgt stævne? I første omgang kommunikation, altså bekendtgørelse. Det lyder ikke særlig hårdt. Nej, det gør det ikke, og det er ikke hårdt. Okay. Så du ringer til dem og siger, at det må jeg tage jeg ringer gang. Ikke til bokseren. Jeg ringer til træneren, eller de her, der, som vi har fået at vide, har deltaget, og spørger, hvad det her går ud på. Og jeg kan også sige, at det drejer sig om to. Vi er bevidste om to. Hvor den ene har vi kontaktet, og den anden har efterfølgende trukket sig fra Dabo. Okay. Vi går ikke efter bokseren. Nej. Der vil normalt vil det være sådan, at man automatisk ophæver sin bokselicens i Dabo, når man deltager i en anden kampsportsgren eller i en anden forbund. Det sker helt automatisk, og har man derefter et års karantæne, før man kan stille op igen. Okay. Men det er også sådan, og det bliver jeg nødt til at sige, at den enkelte bokser er ikke ham, der skal eller har forstand på de her regler. Det okay. er hans træner. Så lad mig omformulere mit spørgsmål. Hvad med boksernes træner? Vi er også i øjeblikket ved at researche på, hvem der har været træner for de her bokser. Det ved jeg ikke lige på stående fod. Mm. Men hvis de træner til de bokser, som du også godt ved, hvem er, der har været med til de ulovlige stævner, hvis de træner er medlem af Danmarks Bokseunion, formentlig også trænet og uddannet af Danmarks Bokseunion, og de har sendt deres amatørboksere i ringen ved et ulovligt, eller i hvert fald uofficielt, stævne. Hvilke konsekvenser skal det så have for de træner? Man kan sige, at det har jeg jo sagt, og det er ikke for at vige udenom spørgsmålet. Vi har den sanktionsmulighed, og den er ganske enkelt. Det er at ekskludere klubben, ekskludere trænerne og ekskludere bokserne. Hvorfor gør I så ikke det? Det gør vi nok også på længere sigt. Altså, som sagt, og det bliver jeg jo nødt til at erkende, at vi har ikke været klar over omfanget af det her. Vi har ikke været klar over størrelsen, hvor, skal vi sige, velorganiseret det her, er det her dinastævne, hvor der er 200 betalende gæster inde. Hvor stort et arrangement er, det bliver jeg nødt til at erkende. Så vi har startet med at dialogens vej og forsøgt at bekendtgøre, og så sige, prøv at høre, det her det må I ikke deltage i. Det må man ikke gøre uden for Dabos rammer. Okay. Og forsøgt at appellere til forståelse for, hvor farligt det er. Og i det her tilfælde, der skal jeg jo sige, det er jo ikke vores bokser, det er som udgangspunkt er farligt for. Hvis det er så farligt det her, Michael, skal det så ikke have nogen voldsomme konsekvenser? Og jeg kan også, altså det lyder måske påtaget, men det vil være sådan, så fløjshatten bliver taget. Vi er nødt til at træde karakter. Ikke fordi, at vi har et ansvar for de her stævner, men fordi, at vi har et ansvar for sporten generelt. Det bliver os, der kommer til at stå på mål. Så næste gang, der er en træner, medlem af Danmarks Bokseunion, som sender velvidende, at han går ind til et uofficielt stævne og smider sin amatørbokser, der måske har korttidstræning op i ringen til sådan et stævne. Skal han så fortsat have lov til at være træner hvis hos Danmarks Bokseunion? Du sagde de gyldne ord, hvis han er velvidende om. Men det er han vel, hvis han er uddannet og kvalificeret og alt muligt. Ikke nødvendigvis. Jeg bliver nødt til at sige, at vi kan godt have trænere i vores organisation, som ikke er klar over reglerne. Nå. Og som det lade sig gøre? Jamen, det kan det godt. Altså her, hvor vi kontakter en af dem, der er hans påstand, at han troede, at det her det var et lukket stævn. Og det lyder måske volapyk i både mine og i dine ører, der har siddet og læst, men han kan godt være en situation, hvor ikke har læst det. Og det var faktisk før sådan, at man godt kunne have et lukket stævn. Det lyder som om, I skal have lidt mere gang i jeres træneruddannelse. Ja, det kan du sige. Nu er træneruddannelse jo en ting, der ligger ved siden af. Vi har jo ikke fuld kontrol over de knapt 1000 trænere, vi har i DIVS, eller Davos organisation. Michael Jensen, næstformand i Danmarks Bokseunion. I siger, at de her ulovlige boksestævner, de vinder frem. Ja. Hvorfor egentlig? Altså fordi, hvis man bare gjorde alting efter bogen og fulgte jeres regler, og Danmarks Bokseunion, de arrangerer jo også selv stævner. Hvorfor var ikke bare gå til jeres stævner? Hvorfor er det andet her ved at blive udbredt? Jeg ved Hvad er det, der trækker? Det er dramaet. Så enkelt er det. Det er blod, det her... Som du også heller set, og det kommer blandt andet af, at man matcher folk, som ikke er jævnbyrdige. Og så får man drama, så får man nogen, der bliver slået ud. Og mange mennesker elsker kampsporten for det. Netop drama, netop det, der er chance for, at der er nogen, der ligger på jorden. Ja. Altså i al sin enkelhed. Af boksning? Altså, jeg har en fyr, der hedder Jon, som skriver for Kolding. Han er lidt træt af, at vi tager det her emne op. Det er ked af Jon, det gør vi altså. Men Jon, han skriver også selv, at han er MMA-fan, altså Mixed Martial Arts-fan. Det er jo en sportsgren, hvor man går til bid om til stålet, om man så må sige. Altså, er boksning bare blevet for kedeligt? Er det de unge vil have, om så må sige, det er noget mere aggressivt, mere voldeligt? Altså, det kan godt være, at det ikke er. Men vores opgave, vores primære opgave er, og det kan godt være, at det lyder slidt og fortærsket, det er at passe på bokseren. Bokseren har været, den er udviklet igennem rigtig mange år, hvor alting drejer sig om den enkelte og den enkelte sikkerhed. Vi skal ikke profilere skader og drama. Vi skal profilere en sport, hvor det går ud på teknisk og taktisk og udmanøvrere hinanden på lige vilkår. Ja. Og svært er det faktisk ikke, og jeg er ked af, at vi ikke kan løbe op til det, som nogen ønsker med dramaet her, men det bliver ikke anderledes. Det er vores prioritet nummer et. Du er jo næstformand i Danmarks Boksunion, ja, det er. Og du har jo selvfølgelig også en interesse i at få det her til at fremstå som, det er jer, der er de ordentlige, det er de andre, der gør noget forkert, og man skal selvfølgelig gøre tingene sådan, som I gør det hos jer. Det er fuld forståelse for. Mm. Nogen vil måske sidde og høre et interview, Michael, og så tænke, handler det her i virkeligheden, når I går ud nu og råber vagt i gevær, handler det så i virkeligheden om, at Danmarks Bokseunion er bange for at miste tilskuer, bange for at miste penge, bange for at miste opmærksomhed, fordi folk hellere vil have noget med noget mere slag i? Hånden på hjertet, det gør det ikke. Det her, det drejer sig om den enkeltes sikkerhed. Og jeg vil gerne understrege, hvorfor. Det, der er kommet til vores viden, det er, at man stiller bokser op, som ingen kamperfaring har. Man kalder det her 4 måneders intensiv træning en mulighed for at stille op. Det er meget, meget, meget få mennesker, der er kampklare, når de har gået 4 måneders bokstræning igennem. Specielt, hvis det ikke foregår under ordnet forhold eller under træner, som har kompetencerne. Mm. Hvis man derefter går ud og siger, prøv at høre, vi har lyst til at stille op til kamp. Har du måske en bokser, der matcher ham her nogenlunde. Det betyder så åbenbart ikke noget, hvor mange kilos forskel der er. Mm. Og den her bokser, man så møder, har 10-12 kampe, jamen så er det potentielt. Det er helt uforsvarligt. Det er fuldstændig uforsvarligt. Og de træner, der gør det fremover, dem lover du at smide ud af Danmarks Bokseunion. Tak skal du have, Michael Jensen, næstformand i Danmarks Bokseunion. Knud Brix taler med de danske digtere i poesibogen. Du forelsker dig en kvinde, som har været prostitueret. Du skriver om bog, som til dels handler om det her. Mm. På den ene side, så opfyldte bogen jo et meget smukt og vildt vigtigt formål. Altså, den gav mig fred. Hvem er egentlig mennesket bag ordene? Det var en bog, der handlede, ikke? Den havde et formål i verden, og det fik den indfriet. Poesibogen. Det, jeg håber på, er, at det her program måske kan være med til at afmystificere poesien. Søndag kl. 20. At folk forstår, at det er en umiddelbar oplevelse at høre digte læst op i radioen, og at det ikke er noget, som egentlig er særlig svært at komme ind i. Så jeg håber, at det her kan være med til at brede den smalle litteratur ud til et andet publikum. Her på Radio 24/7. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. Danmarks Bokseunion, DABU, advarer om flere uofficielle, ulovlige og farlige boksestævner, hvor boksernes sikkerhed ifølge Bokseunionen ikke er i orden. Ved de såkaldte undergrundsstævner savner unionen en standard for, hvordan bokserne bliver matchet mod hinanden. Det betyder, at en etableret bokser med 10-12 kampes erfaring kan komme til at kæmpe mod en person, der blot har gennemgået 4 måneders træning. Og det er decideret livsfarligt, vurderer unionen. Det kræver en polititilladelse at arrangere et boksestævne. Arrangørerne får kun tilladelse, hvis der er en læge til stede, og hvis bokserne har en såkaldt startbog, der viser, at de har et godt helbred. Det københavnske træningscenter Sporting Health Club har arrangeret flere uofficielle boksestævner, og i mindst ét tilfælde har de ikke haft den pågrevet tilladelse. Det viser en aktindsigt, at det 24/7 har fået hos Københavns Politi. Har du været tilskuer til et af de her uofficielle boksestævner, så skriv ind til os på sms 426 00 24/7. Med i studiet har jeg nu fået Savaş Karakaplan. Velkommen til. Tak. Du er tidligere amatørbokser. Ja. Og så er du boksetræner. Ja. Og du har faktisk selv været i ringen og kæmpe ved sådan nogle uofficielle stævner. Kan du fortælle mig om et af de stævner, du har, sådan et uofficielt stævne, som du har bokset ved? Ja. Jeg har jo prøvet det officielle også. Ja. Jeg har 9 kamp som amatørbokser, så jeg ved, hvordan de foregår, både det officielle og uofficielle. Og de 9 kampe, er det 9 officielle kampe, eller ja, er det i alt? Ja, 9 officielle kampe. Havde du haft de kampe, inden du startede til de der uofficielle kampe? Ja, det var dengang, jeg var ung. Altså, det var mange år siden. Nå, så de uofficielle var før de officielle kampe? Nej. Nej, det omvendt. Officielle, godt. Dengang jeg var amatørbokser. Okay. Med en startbog i en bokseklub. Så efter at have bokset 9 officielle kampe, hvordan gik det egentlig med dem? Klarede du dig godt? Jeg vandt 8 af dem med knockout. Flot. Og tabte den sidste med knockout. Godt gået. altså 8 og 9, tænker jeg, er flot. Jeg ved ikke så meget om boksning, men det lyder som meget god succesrate. Ja. Efter de her officielle kampe, så prøver du også at bokse sådan nogle uofficielle kampe. Ja. Hvordan ved du, at det var uofficielle kampe? Jamen, de er jo ikke en del af DABU-stævner. Altså, jeg har jo også været træner i en dansk amatørboksunion, bokseklub som træner, og jeg er uddannet af Danske Boksunion, Sjællands Boksunions boksekurser har jeg taget. Okay. Og jeg har certifikat som træner. Så det var helt... i bokseklubben, ja. Så du vidste, hvad det var, du gik ind til? Ja. Ja. Prøv at fortæl, altså, hvad hed det stævne, du deltog i? Hvis du kan nævne et af dem. Ja, altså, den hedder fitnessboksning. Fitnessboksning? Ja, fitnessboksning. Som havde sådan en stævne. Du ville da arrangere det. Det er første gang, jeg deltog. Hvor jeg var... jeg træner selv derinde og hjælper nogle bokser. Okay. Med deres udvikling. Hvordan adskilte det sig fra de officielle boksestævner, du havde været til? Hvad var anderledes? Altså, det vigtigste i det her, det er, at formålet med officielle og uofficielle er anderledes. I officielle boksestævner, formålet er at have en bokser, måske have en karriere som en bokser. Hmm. Så der er sådan en fremadrettet, planlagt træning i flere år. Ja. Hvor man starter som en ung mand op til en bestemt alder, hvor man ikke må bokse mere. Men det her uofficielle, det er for en gang skyld, og det er for sjov skyld. Ja. Det handler ikke om at starte en boksekarriere. Nej. Ud af det. Men jeg må sige, vi har haft i de uofficielle stævner, hvor vi har haft unge, der deltog, og det var en prøve for dem at komme i ringen, og så afprøve deres kræfter, og lige se, hvad jeg vil, hvor de rykkede videre til de almindelige bokseklubber, som skal deltage de officielle stævner. Det første uofficielle stævne, du selv deltog i, foregik det i den her fitnessklub? Ja. Okay. Hvornår var det cirka? 2-3 år siden. For 2-3 år siden? Ja, det var også en af de første, som Paul Duvild arrangerede. Hvem kæmpede du mod? Og det var inden fra klubben. Det var inden fra klubben. Det er en, jeg træner sammen med, og lave sparring sammen. Og ham, som du trænede sammen med, og havde sparet sammen med, og som du skulle i kamp med, havde han også de der 9 kampe, havde han også kamperfaring? Ja, ja. Det har han. Okay. Ja. Hvordan gik det? Hvem vandt? Altså, på det her stævne, der går vi ikke op i, hvor meget man vinder. Altså, der bliver ikke rigtig opråbt en vinder eller en taber, netop fordi det er for sjov. Nå. Det er ret vigtigt. Så da kampen var færdig, hvad så? Altså, dommeren tog begge hænder op. Nå, okay. Og jeg var sådan lidt overrasket over, at jeg ikke vandt, men netop fordi de var for sjov. Okay. Hvem var din træner? Jeg havde en ung mand som, fra klubben, som står i hjørnet, som hjælp med vand og håndklæde, hvis du det mener, som træner. Ja. Altså. Okay. Jeg havde ikke nogen træner med, fordi... Hvem fungerede som kampleder? Det var... jeg kan ikke huske, hvad han hedder, men det er ham, der kommer til alle de officielle, uofficielle stævner. Okay. Var der en læge til stede? Ja, det er der hver gang. Og havde alle de der startbøger med? Helbredslogbøger? Det eksisterer ikke i det der uofficielle. Nej. Det gør det ikke. Okay. Startbord er en krav af Danske Boksunion og International... Mm. For dig at se, lyder det som om, at de her uofficielle stævner, det er lidt for sjov. Og det er ikke så alvorligt som officielle boksekampe. Det er et sted, hvor unge mænd får prøvet sig lidt af. Ja, også ud af, hvad det er for noget. Også, ikke? Nu hører vi fra Danmarks Boksunion, at de synes, det er farligt, det her. De advarer imod det, og de kan se, at det sker mere og mere. Det synes de er noget møg. Hvad tænker du om det? Jeg synes, boksesporten er i sig selv en farlig sport. Ikke? Altså, nu har vi haft Danske Boksunion på kanten af Internationale Boksunionen, fordi Danmark ville ikke have at smide hjelmen til amatørboksestævner. Men det endte med, hvor man lavede ændringer i lovgivningen og sagde, godt nok, vi skal nok smide hjelmen, men så skal der en lægeundersøgelse. Inden man kan komme på. Så det er farligt. Ja. Altså boksesporten er en farlig sport. Men er det så ikke også godt, at man... det er lige så farligt at få en bold på hovedet, ja, ja. Ligesom en fodboldspiller. Men når det nu er en farlig sport, det tror jeg alle er enige om, er det så ikke også rigtig godt, at der er nogle bekendtgørelser og regler og måder, man gør tingene på, for at sikre, at der ikke går noget galt? Jo, selvfølgelig. Altså, jeg har ikke noget imod det officielle, og... Jeg synes, nej, men nogen har noget mod det uofficielle, og nogen har noget mod det uofficielle, fordi reglerne ikke bliver fulgt, fordi der ikke er startbyer, man ikke har polititilladelser, fordi det ikke foregår efter reglerne. Jeg ved ikke, hvorfor man skal have polititilladelser. Jeg ved ikke, hvorfor man skal have startbog til det her stævne. Sådan er det bare. Det skal man bare. Nej, okay. Jamen, hvis vi ikke ved, hvad formålet med det ene og det andet er, så kan vi ikke kritisere... Men så hvad er det lovgivning? Det skal der være. Der skal være en polititilladelse, når man holder et boksestævne. Ja, i enhver lov er der en mening i her, ikke? Men så du anerkender, at man bryder loven, når man holder de her stævner. Men du siger, at loven giver ikke nogen mening. Nej, det er ikke det, jeg siger. Jeg forstår ikke helt, hvad du mener, tror jeg. Nej. Jeg siger, hvis vi ved, hvad formålet er med polititilladelse og Starbog, ikke? Ja. Så kan vi sige, det er ret vigtigt, at de skal være der i det uofficielle også. For eksempel, altså, så skal de have hjelm på det der uofficielle, når de skal op i ringen. Ja. I det uofficielle. De beskytter jo, ikke? De beskytter mod faren, de beskytter mod slagen, ikke? Nu er jeg ikke den store boksekspert, men jeg har en med. Han hedder Michael Jensen, han er næstformand i Danmarks Boksunion, og du sidder med her i studiet stadigvæk, Michael. Vi hører så bare sige, at han kan ikke helt forstå meningen med, at man skal have de der polititilladelser. Kan du forklare, hvorfor det er vigtigt? Ja, det kan jeg sagtens. Det er jo netop, fordi det skal verificeres af politiet. Den pæne mand her ved siden af siger også, at det er for sjov. Jeg vil lige pointere, at boksning er kampsport, og det er fuld kontaktsport. Det vil sige, at man slår hinanden i hovedet. Det er altså ikke for sjov. Derfor er det vigtigt, at det er reguleret og verificeret af uddannet personale, og det er blandt andet kamplederne, som vigtigste opgave har at sikre bokseren. Og det kunne være dig, der havde fået en på lovet af en mand, der måske har 30 kampe og ligger halvt bevidstløs. Jeg har fået mange af det. Ja, så er det for det første vigtigt, at der er en verificeret læge, der kan hjælpe. Det vil også være rart, hvis du, inden du lå der, havde haft en rigtig kampleder, som havde stoppet kampen inden. Det kan godt være, at du synes, at det er lige meget af det her, men det kunne have potentielt ført til en hjerteskade. Det væsentlige er fuldstændig vigtige i dansk kampboksning under Dabu er, at alt er reguleret med bokserens sikkerhed for øje. Ja. Og deri er kamplederen den vigtigste overhovedet. Det er ham, der går op i ringen, og han stopper langt de fleste kampe, før det kommer til knockout. Mm. Og jeg vil gerne lige have lov at sige, alene sidste år, der havde vi over 1000 kampe med 3 knockouter. Året før, der havde vi over 1000 kampe med 2 knockouter. Det er fordi, vi har verificeret personale gående i ringen. Okay. Kampen bliver stoppet, inden det er potentielt fra. Savas, jeg tror en, der... Måske kan du lige svare på et spørgsmål fra en af lytterne, der hedder Johnny, som skriver, han har aldrig været til en uofficiel kamp, men er det ikke voksne mennesker, det her? Og er det ikke boksernes eget problem, hvis de er dumme nok til at gå ind i en ring? Spørger Johnny. Det kan man jo så sige. Det er den ene del. Den anden del af det her, det er lovgivningen. Den skal vi altså alle sammen følge, hvad vi kan lide det eller ej. Ja. Og jeg repræsenterer boksning i Danmark og skal stå på mål for det her. Og jeg vil meget, meget nødigt skulle stå på mål for noget, vi ikke har ansvar for som sådan, eller ikke har været inde over. Men vi hører jo også Savas sige, at det her det er også et sted, hvor, i hvert fald nogle af de kampe, du har været til, Savas, det er et sted, hvor helt friske unge mænd gerne lige vil prøve kræfter med det her, inden de måske... Altså, jeg går ud fra, at det, der går noget tid, før man får lov til at stille op til sådan en officiel dabokamp. Ikke? Det er vel ikke sådan noget, man går ind fra gaden og gør. Nej, det er det gør. Præcis ikke. Og de her unge mænd, de vil gerne lige prøve det af, hvordan det egentlig er at stå i sådan en boksring. Men nu siger du, prøve af at stå i en bokskamp. Nej, det er Savas, der siger det. Ja, men det er ikke mig, det rigtige sted at prøve det af. Det gør man inden, det gør man i træningslokalet. Det er træneren, der ligesom afgør og er med til at bestemme, hvornår man er klar til at gå i kamp. Og jeg vil gerne sige til dig, nu siger du, du havde 8-10 kampe. Ikke? Ja. Er det korrekt? I de her, under de her forhold, der er det sådan, der kan komme en helt ny bokser, som aldrig har bokset før, og møde dig, som er erfaren. Og så vil jeg også gerne sige, at man ser heller ikke på vægtklasse, man ser heller ikke på aldersklasse. Det vil sige, at du potentielt også kunne møde en, der var 20 kilo lettere end dig. Det er en farlig situation. Du er erfaren kæmper. Ja. Du går jo ikke for at beskytte ham op i ringen. Du går for at ramme ham. Du går for at vinde kampen. Hvad siger du, Savas? Det er fuldstændig rigtigt, hvad du siger. Men nu skal vi lige... Altså, jeg er nødt til at understrege, at det her stævne, jeg har været til, jeg har været til mange af dem. Jeg har bokset i en af dem. Det er, der er læge til sted. Der er dommer til sted. Dommeren er ligesom de officielle dommer. Altså kamplederen. Kamplederen går ind og stopper i god tid, ikke? Før det bliver for farligt. Det gør det. Altså, det er ikke der er, og matching, det du taler om med vægtklassen og hvor mange års erfaringer bokserne har, der er også god matching. Der er aldrig, jeg har aldrig mødt nogen, der var mere erfaren, flere års erfaringer end den anden. Min kollega Rasmus, han har kun været til et af de her uofficielle stævner. Det er jo selvfølgelig det er jo ikke noget særligt godt empirisk grundlag, men han har selv været ude ved et af de her stævner. Og der ser han altså en mand, der bliver slået i gulvet og ligger der bevidstløs i flere minutter. Altså jeg tænker, det virker bare ret farligt. Og du siger også, at det er officielle kamp. Og det virker heller ikke, som om det er bare for sjov. Det gør det også i officielle kamp. Der ligger det også ned i flere minutter. Ja, altså du siger, at vi ikke har så mange. Det vil jeg altså lige pointere. Det gør de altså meget, meget, meget sjældent. Jamen, det er også en meget sjældent eksempel. Okay. Så Vars, du jo... Og derfor er det også altafgørende og vigtigt, at man har verificeret personalgående rundt. Altså den her kampleder, han er uddannet og ved, hvad hans opgave er. Og nummer to, at der sidder en læge ved ringen altid, som i øvrigt har beføjet sig til på hvilket som helst tidspunkt at skride ind. Så Vars, du er jo tidligere amatørbokser, og du er nu boksetræner. Er du medlem af Danmarks Boksunion? Jamen, jeg ikke træner mere. Jeg er stoppet som træner. Okay. Men jeg hørte programmet lige før. Hvis jeg var træner i Dabu, jeg ville ikke gå ind og træne og deltage i det her stævne. Det ville jeg ikke. Mm. Og jeg har haft mange snak med andre, hvor man taler faktisk om man er medlem af en anden bokseklub, som er medlem af Danske Amatørbokseunionen. Og så siger man, okay, dem skal vi ikke have ind. Nå? Jamen, den snak er der. Vi skal ikke have de andre bukser ind. Okay. Er der nogen, der lyver? De siger, jeg er ikke i en klub. Jeg kommer, jeg vil gerne. Så de erfarne bukser, de bliver væk. Det er de uerfarne, der kæmper. Altså, der kommer ikke det der med, at der kommer en, som har en masse kampe bag sig. Nej, jeg snakker om man er medlem af Dabo, eller man ikke er medlem af Dabo. Ja. Det er det, vi snakker om. Mm. Men matching, hvis du taler om vægtforskel og erfaringsforskel, matching er der også, og det er ret forsigtigt i det her. Det kan jeg godt sige. Og det er noget, der tager flere måneder, før man finder ud af, hvem skal møde hvem. Og træner snakker om det hen ad vejen. Og hvis der er en bokser, som ikke er klar til at komme til stævne i det der uofficielle, de får ikke lov til at komme i ringen, for de træner kender deres bokser. Okay. Så vær så blive hængende, bliver alle sammen hængende. Vi fortsætter med at snakke om det her frem mod kl. 16. Du lytter til Radio 24/7. Det er langt. Poul Gårdbo, velkommen til dig. Tak skal du have. Du er tidligere kampleder ved amatør- og professionelle boksekampe. Det er korrekt. Hvad tænker du om de her uofficielle boksestævner, eller undergrundstævner, som Boksunionen kalder dem? Altså, jeg er jo ikke så begejstret for det, fordi jeg ved jo, hvilke kvaler af boksesporten har haft igennem tiderne med hensyn til bekendtgørelser og cirkulære. Jeg har været med til at forhandle med Justitsministeriet og Sundhedsstyrelsen siden 1976 og været med hele vejen igennem. Mm. Og derfor så, nu er jeg siddet i et andet rum med at lytte lidt på, hvad der blev sagt af Savas her på det seneste. Og der er jeg jo lidt for rolig over at vide, at manden slet ikke aner noget som helst om den historiske gennemgang af det her. Når han for eksempel fortæller, at bokserlederne gerne ville beholde hjelmene, så er det jo total uvidenhed, fordi det har vi jo kæmpet med Justitsministeriet om i flere år, vi gerne ville fjerne. Så der er jo noget historisk helt galt, og det får uroligere endnu mere, når manden fortæller, at han er en af dem, der har været træner og skulle varetage boksesporten, og han slet ikke kender noget til baggrunden for tingene her. Mm. Men det er det normale, man kommer igennem. Jeg har været med i boksesporten i 58 år, så det er jo dog et par dage. Ja, og boksesporten er jo en farlig sport. Den er potentielt farlig. Altså, den kan jo også være farlig, selvom man deltager i et officielt stævne. Men de farligste for boksesporten, det er de dårlige ledere. Ja, hvad mener du med det? Der mener jeg med netop dem der ikke erkender, at boksesporten har en risiko. Hvem er det? Jamen, det, jeg kan ikke lige se, om det er Peter der Paula, Hans eller Jens, men det er dem, som ikke erkender, at boksesporten er potentielt farlig. Der er en risiko ved hver sport, og det er derfor, man skal matche efter vægt og efter alder og efter rutine. Og gør man ikke det, så er det jo potentielt farligt. Mm. Fordi det kan jo ikke hjælpe noget, at man tager en bokser med 0 kampe mod en på 9-10 kampe. I starten af karrieren, der er der meget stor forskel på rutinen, om man har 5, 0, 5 eller 10 kampe. Mm. Men når man når 50 kampe, er man lige meget, man møder en med 75, så er rutinen ligesom udlignet. Okay. Så Vars, du rækte hånden op, hvad vil du sige? Jamen, jeg vil bare sige, at jeg ser ikke Dansk Boksunion ikke vil af med hjælpen. Jeg sagde, at Danmark vil ikke af med hjælpen. Mm. Altså, du sagde altså det officielle. I den radio, nej, det var det så det andet, jeg mente. Ja. Ja. Så jeg har styr på det historiske i boksen. Det var bare det, du sagde. Poul Gårdbo, de her uofficielle stævner, hvad skal vi gøre ved dem? Jamen altså, vi skal jo sørge for, at altså, man kan sige, at det slet ikke kommer Danmarks Boksunion ved. Men det gør det jo alligevel, fordi sker der noget, så er boksning boksning. Det er jo ligesom, hvis der sker noget i professionel boksning, så går det også udover med eller uden situationsegn amatørerne, eller for den sags skyld modsat. Men altså, den menige borger skelner ikke mellem, om det er det ene eller det andet. Og derfor så er det vigtigt for Danmarks Boksunion, at boksning i Danmark bliver ledet korrekt. Mm. Indtil 2017, der var det jo skrevet i bekendtgørelsen, at det var Boksunionen, som udstedte licenser. Det er jo så fjernet, fordi nu har man været så viselig inde i Justitsministeriet, at man har lavet et kampsportcirkulære. Og det er jo det sjovt, fordi det er jo egentlig ikke for kampsport, fordi brydning er også en kampsport, og der siger man bare, at de ikke er omfattet af det. Så jeg synes, de skulle skrive, hvem det er omfattet af. Men det er jo ligesom at lave færdselsregler for rødhåret. Mm. Altså, man kan jo ikke sammenligne de der kampsporter, de er jo vidt forskellige. Lad os holde os til boksning. Det er for det tåbelige bekendtgørelse, de har lavet. Lad os holde os til boksning, og bekendtgørelsen siger jo i hvert fald, at man skal have den her polititilladelse. Ja. Det kan vi jo så se, at der er en række stævner, som ikke har det, anerkender Danmarks Boksunion jo også, at der ikke er. Ja. Danmarks Boksunion behøver ikke anerkende det, fordi det er de ikke noget med at gøre. Nej, nej, de det er jo foreninger, der ikke er medlem. Ja. Så anerkende det, de konstaterer vel nærmest, at sådan er det. Ikke? Okay. Og de her uofficielle boksestævner, Michael Jensen sagde før, at det kan altså være potentielt livsfarligt med sådan nogle stævner. Er du enig i det? Hvis det er matchforkert, ja, det er det. Okay. Og det der med, at man har kampleder, også i de her uorganiserede kampe, som jeg vil kalde dem for, og det skulle kunne forhindre knockout, det gør det jo ikke. Men risikoen for knockout bliver jo betydeligt større, når ikke man matcher korrekt med alder og vægt. Mm-hmm. Altså i enhver boksekamp kan enhver bokser teoretisk set blive slået ud af et enkelt slag. Det er der ingen overhovedet, der kan gardere sig imod. Og det, at der er en læge til stede, er ikke nogen sikkerhed for, at der ikke sker bokseren noget. Fordi lægen har man jo først brug for, når ulykken er sket, om man så må sige. Ikke? Mm. Altså, det hjælper ikke. Der er også nogle gange i professionel boksning, at nogle af de forbund har krævet, at der skal holde en ambulance. Men den har vi også først brug for, hvis der skulle ske noget med en af bokseren. Det har vi aldrig haft. Okay. Men det er jo der, vi har brug for den. Du sagde også til mig inden interviewet, at du også godt havde kendskab til uofficielle stævner, eller ulovlige stævner, alt det kært bank, mange navne, der er blevet afholdt forskellige steder. Du nævnte blandt andet, at der er blevet afholdt på et hotel i Hellerup, som du havde kendskab til, skete for et par år siden. Ja. Anmeldte du det til Danmarks Bokse? Nej, det gjorde jeg ikke, fordi det har jeg ikke nogen anmeldelsepligt til at gøre. Jeg er jo almindelig borger i samfundet, altså jeg bor i Brøndby Strand, så hvis jeg skulle anmelde alle mulige ulovligheder, jeg så fik jeg altså travlt. Ja, men nu er det ulovligheder, der handler om boksning, og du er jo tidligere kampleder ved amatør og professionel boksekampe. Ja, men jeg er også borger i Danmark. Tillykke med det, Poul. Så man kan men du valgte, altså, selvom du havde kendskab til et ulovligt boksstævne, ikke at anmelde til Danmarks Det var ikke noget valg, det var mit bord. Okay. Det er bare fordi, hvis det er så utrolig farligt med de her uofficielle stævner. Nu er det lige pludselig utrolig farligt. Okay, så lad mig gøre det lidt mindre igen. Jeg har bare sagt, der er en risiko ved det. Hvis der er en risiko ved det, at det ikke foregår efter reglerne, skal man så ikke anmelde sig noget? Jamen altså, for ligesom at give et andet eksempel, fordi nu kan du godt nok ikke lide, at jeg bruger et andet eksempel. Men ude på Brøndby Strand, der kører biler altså over for rødt lys hver eneste dag. Det anmelder jeg jo heller ikke. Nej, men du er jo heller ikke trafikbetjent. Nej, jeg er heller ikke boksebetjent. Nå, okay. Men du er jo tidligere kampleder. Ja, men jeg er tidligere så meget igennem mit lange liv. Jeg er 68 år. Okay. Jeg er tidligere meget. Jeg lægger lige bolden over til dig igen, Michael Jensen, næstformand i Danmarks Boksunion, fordi nu har vi brugt en times tid på det her. Jeg er egentlig lidt usikker på, hvor farligt det er, og hvad vi skal gøre ved det. Du har haft nogle telefonsamtaler med nogle trænere. Du har lovet mig, at du fremover vil ekskludere nogle trænere fra Danmarks Boksunion, eller Danmarks Boksunion, hvis I finder ud af, at de har leveret spillere til sådan nogle uofficielle stævner. Så Poul, han har ikke tænkt sig at anmelde det, hvis han hører om uofficielle stævner. Det er ikke hans bord. Han er ikke politibetjent, siger han. Hvad skal vi gøre ved alt det her? Lovgivningen, den kan man ikke kommentere fra. Nej. Og hvis jeg har mulighed, og hvis jeg står i en situation, hvor jeg ved, at man ikke overholder de lov og regler, der er afsat, jamen så vil jeg anmelde sådan en stævne. Jeg vil anmelde arrangøren, og det vil jeg gøre med udgangspunkt i det, jeg har sagt hele tiden, boksernes sikkerhed. Den enkelte udøvers sikkerhed. Det er indiskutabelt. Okay. Hvad siger du på? Jo, men der er det ved det, at nu får det lige pludselig en lidt anden drejning. Fordi, jeg har jo kendt Michael i mange år, eksempelvis, og kender jo, vi kender jo en anden også, der har været med i alle de her mange år, så jeg kender jo ledelsen. Jeg vil da nok sige, har du set det her stævn? Altså, vi taler jo sammen, så taler vi jo noget, og vi taler jo ofte boksning. Men det er jo stadigvæk ikke mig, der har det overordnet ansvar for boksningen. Så hvis der skal ske noget, så mener jeg jo, som Michael også er inde på, at det er Boksunionen, som skal gøre det nu. Og nu har vi jo ikke længere lokalunioner, nu har vi kun en endegyldig Boksunion i Danmark, nemlig Danmarks Boksunion. Så nu ligger hele ansvaret jo der. Ikke fordi de er ansvar for disse stævner, men de er ansvar for boksens ry og ved og vel. Og det er jo ikke det, man har sagt, at alle så skal rende og anmelde hinanden. Jeg kan jo heller ikke anmelde sådan en stævne, som jeg bare har hørt om, fordi jeg har jo ikke nogen konkrete beviser på, at tingene er, som der er sagt til mig. Poul Gårdbo, tidligere kampleder ved amatør og professionel bokskamp. Tusind tak, fordi du kom i studiet. Også tak til dig, Savas Karakplan, og til dig, Michael Jensen, næstformand i Danmarks Bokseunion. Radio 24/7 præsenterer En affære. Du tager lyset med ind i den mørke opgang, med op ad trapperne, og du lader dine hænder glide ind under min jakke. En ung kvinde forfører en moderne mand. Lad dine iskolde fingre finde vej ind under blusen til min varme ryg. Derhjemme venter din hustru. Men hun fatter hurtigt mistanke og drager ud i natten for at finde dig. Vi sparker skoene af i gang. Efterlader et spor af tøj hen til sofaen. Hør En affære. Dine hænder bevæger sig nu op mellem mine lår. Og nu kan du ikke lade være med at lukke øjnene, for du fatter det ikke. En fantasi af Lea Lindstow. For hver gang du blinker med øjnene, finder jeg en ny vinkel at genopstå i. Og så er det dig, der forandrer dig. Du kan finde En affære på Radio 24/7's hjemmeside, eller der, hvor du henter dine podcasts. Ja, du kan i øvrigt også finde 55 minutter på Radio 24/7's hjemmeside, eller der, hvor du henter dine podcasts. Det synes jeg, du skulle gøre. Vi ses ved igen i morgen.